بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جیکو نہایت مہربان باجھارو آہے حمیم عین سین قاف كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم حمیم عین سین قاف رسول عربی اڑی طرح اللہ تعالی تواں ڈاں ऐं तव्हां खां अॻियनि पैगंबरनि ॾांहुं वही मोकिले थो जेको غالب حکمت وارو आहे له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم उन लाइ उहो सभु कुझु आहे जेको आसमाननि ऐं ज़मीनुनि में आहे ऐं उहो ई बुलंद ऐं अज़ीम आहे تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم ان قريب الله جي عظمت ۽ شان سبب آسمان انن جي مٿان چير جي پون ها پر ملائڪ پنهنجي رب جي حمد سان تسبيح پڙهن ٿا ۽ اهي زمين وارن لاءِ بخشش طلب کن تھا خبردار بے شک اللہ تعالی بخشندڑ باجھارو ہے والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل ائیں جے کے مانو اللہ کا سوائے بتن کے مددگار بنائن تھا اللہ تعالی انہن کے دسی رہیو ہے ائیں تواں انہن جا ذمہ دار نہ ہو وكذلك اوحینا الیک قرانا عربیا قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير اڑی طرح اساں تواں دا قران کریم عربی میں وہی کرے موکلیو ان لائے تواں مکہ مکرمہ ۽ ان جي آس پاس وارن کي ڏيجاريو ۽ تواں قيامت جي ڏينهن کان ڏيجاريو جنهن ۾ ڪو شڪ ناهي انن مان هڪ فريق جنت ۾ ۽ هڪ فريق جهنم ۾ ويندي ولو شاء الله لجعلهم امة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ۽ جيڪڏهن اللہ چاہے ہا تو یقیناً انہن کے ایک امت کرے ہا پر جن کے پان چاہے تو ان کے پانچ رحمت میں داخل کرے تو ظالمن لائے کو بھی دوست کو بھی مددگار نہ ہے ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتا وهو على كل شيء قدیر چھا تواں ان کا سوائے مددگار بنائے تھا تو اللہ تعالیٰ ہی مددگار آہے ऐं उहो ई मोलन खे जीआरे थो ऐं उहो हर शइ ते قادر आहे وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ऐं जंहिं शइ में तव्हां इख़्तिलाफ़ करियो था पोइ उन जो हुकुम यानी फ़ैसिलो अलाह ताला वटि आहे रसूल अरबी तव्हां फ़रमायो उहो اللہ مجھو رب آہے انتے متوکل کئی آہے این انتا آؤں موٹندس فاطر السماوات والأرض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یدرؤکم فیه لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر اوہ آسمانا این زمین ان کے پیدا کندر آہے انتا ہوں لائے تہاں جی جنس ماں जोड़ा पैदा कया ऐं उन ई चौपायन मां जोड़ा बनाया मज़कूर तरीक़े सां उहो तव्हांखे पखेड़े थो उन जे मिसाल जहिड़ी का बि शइ न आहे ऐं उहो ॿुधंदड़ ॾिसंदड़ आहे له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم उन ई लाइ आसमाननि ऐं ज़मीननि जे रिज़्क जूं चाबियूं आहिनि जंहिं लाइ चाहे उनजो रिज़्क कुशादो करे ऐं जंहिं लाइ चाहे उनजो रिज़्क तंग करे बेशक उहो हर शइ खे ॼाणंदड़ आहे। شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب اللہ تعالیٰ تمہاں لائے وہ دین مقرر کیو آئے جن جو ان حضرت نوح کے حکم کیو جن کو اساں تمہاں نا وحی کیو آئے جن جو حکم اساں حضرت ابراہیم موسیٰ عیسیٰ کے دنوں त तव्हां उन दीन खे क़ाइमु रखो ऐं उन में फिरक़ बंदी न करियो। मुशरिकनि ते इहा ॻाल्हि गरी आहे जो तव्हां उन्हनि खे अल्लाह ताला ॾांहुं सॾियो था। अल्लाह ताला पाण ॾांहुं जंहिंखे चाहे मुंतखिब करे थो ऐं जेको उन ॾांहुं मुतवजह थिए थो उनखे पाण ॾांहुं हिदायत ॾिए थो। وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ إِنَّا هُنَا فِرْكَهْ بَنْدِي كَيْ मगर इल्म अचण खां पोइ उन्हनि पाण में बग़ावत कई ऐं काश रसूल अरबी जेकॾहिं तव्हांजे रब जे तरफ़ां इहा ॻाल्हि यानी अज़ाब खे पोइते रखण वारी अॻु में थियल न हुजे हा त उन्हनि जे विच में फ़ैसिलो कयो वञे हा ऐं बेशक जिन माण्हुनि खे किताब जो वारिस बनायो वियो यानी यहूदी ऐं ईसाई उन ई खां पोइ यकीन इहे शक में पवंदड़ आहिनि। فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير پوءِ ان سبب ما توهان انن کي سڏيو ۽ حڪم مطابق توهان صراط مستقيم تي هجو ۽ توهان انن جي صدن جي تابعداري نه ڪريو ۽ توهان فرمايو آئون الله جي نازل ڪيل ڪتابن تي ايمان آڻيا ٿو ۽ مونکي حڪم ڪيو ويو آهي آئون توهان جي وچ ۾ عدل ڪريان اللہ اسان جو ۽ توهان جو رب آهي اسان لاءِ اسان جا عمل آهن ۽ توهان لاءِ توهان جا عمل آهن اسان جي ۽ توهان جي وچ ۾ ڪا حجت ناهي اللہ تعالی قیامت جي ڏينهن توهان ۽ اسان کي جمع ڪندو ۽ ان ڏانهن موٽڻ آهي وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۽ جيڪي ماڻهو اسلام ۾ داخل ٿيڻ کان پوءِ الله تعالى جي دين ۾ جھگڙو ڪن ٿا انهن جي حجت سندن رب وٽ باطل آهي ۽ انهن تي غضب آهي الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب اللہ تعالیٰ وہ آہے جے حق سان قرآن کریم نازل کیو ایں رسول عربی کے موکلیو ایں توہاں کے کیہ جانایو شاید قیامت قریب ہوجے يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد ان لاءِ اهي ماڻهو جلدي ڪن ٿا جيڪي ان تي ايمان نٿا رکن ۽ جيڪي ماڻهو ان تي ايمان رکن ٿا اهي ان کان ڊڄندڙ آهن ۽ اهي ڄاڻن ٿا ته بيشڪ اها حق آهي خبردار بيشڪ جيڪي ماڻهو قيامت ۾ شڪ ڪن ٿا اهي پري واري گمراهي ۾ آهن الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللہ تعالیٰ پانچے بانن تے لطف کندڑ آئے جن لا چاہے ان جو رزق اشادو کرے تو وہ وڑی قوت وارو غالب آئے من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب جے کو مانو آخرتی پوک چاہے تو असीं उन लाइ उन पोख में वाधारो करियूं था ऐं जेको माण्हू दुनिया जी पोख चाहे थो असीं उनखे उन मां कुझु ॾियूं था ऐं आख़िरत में उन लाइ को भाङू नाहे أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ छा उन्हनि जा अहिड़ा शरीक आहिनि जिन उन्हनि लाइ अहिड़ो दीन तयारु कयो आहे जंहिंजी अलाह ताला इजाज़त न ॾिनी ऐं जेकॾहिं पैसे वारी ॻाल्हि तय थियल न हुजे हा त ज़रूरु दुनिया में हुननि जो फ़ैसिलो थी वञे हा ऐं बेशक ज़ालिमनि लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير رسول يا ربي تمام ظالمن کي سندن بدعمالی سببا خوف تا ڏسندا ۽ اهو عذاب انهن تي پهچندو ۽ جن ماڻهن ایمان آندو ۽ عمل صالح کيا اهي جنت جي تفريح مقامن ۾ هوندا انهن لاءِ سندن رب وٽ اهو هوندو جيڪو پاڻ چاهيندا اهو ئي تمام وڏو فضل آهي ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور हीअ इहा बिशारत आहे जेका अल्लाह ताला पंहिंजे उन्हनि ॿारनि खे ॾिए थो जिन ईमान आंदो ऐं अमल साले कया रसूल अरबी तव्हां फ़रमायो आऊं तव्हां खां तबलीग जे एवज़ को अजुर नथो घुरां पर तव्हां मुंहिंजे अलबैत सां मुहबत रखो ऐं जेको नेकी करे थो असीं उन लाइ उन ई में नेकी ज़्यादा करियूं था बेशक अल्लाह ताला बख़्शींदड़ شكر قبول كندر آه أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور چاہیے چون تھا رسول عربی اللہ تعالیٰ سے کوڑ ہیں وہ آئے وہ جے کریں اللہ تعالیٰ چاہے تتوان جی دل مبارک سے صبر جی مہر ہڑے ۽ اللہ تعالی باطل کے مٹائے تھو ۽ پنهنجي نشانين سان حق کي ثابت ڪري ٿو بيشڪ اهو ئي سينن جا راز ڄاڻندڙ آهي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون اي اوئي آهي جيڪو پنهنجي ٻانهن جي توبه قبول ڪري ٿو ۽ انهن جا گناه معاف ڪري ٿو ۽ اهو ڄاڻي ٿو جيڪو توهان عمل ڪريو ٿا ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ۽ اهو دعا قبول فرمائي ٿو انهن ماڻهن جي جن ایمان آندو ۽ عمل صالح کيا ۽ انهن کي پنهنجي فضل سان زيادہ عطا ڪري ٿو ۽ کافرن لاءِ شديد عذاب آهي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ऐं जेकॾहिं अलाह ताला पंहिंजे सभिनी बाननि जो रिज़्क उशादो करे हा त यकीन इहे ज़मीन में बग़ावत कनि हा पर उहो अलाह जेतिरो रिज़्क चाहे उहो पंहिंजे अंदाज़े सां नाज़िल करे थो बेशक उहो पंहिंजे बाननि खां चङी तरह ख़बरदार وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ۽ اهو ئي آهي جيڪو برسات نازل ڪري ٿو ان کان پوءِ جو اهي نامي ٿين ٿا ۽ پنهنجي رحمت کي پکيڙي ٿو ۽ اهو ئي مددگار گھڻو سارايل آهي ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ۽ ان جي نشانين مان آسمانن ۽ زمينن جي تخليق آهي ۽ جيڪي هلندڙ آهن اهي انهن ۾ پکيڙي آهن ۽ اهو جڏهن چاهي انہن جے جمع کرن تے قادر آہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ۽ توہاں کے جيڪا مصيبت پهچي ٿي اها توهان جي بدعملي سبب آهي ۽ گھڻو ڪجهه اهو توهان کي معاف ڪري ٿو وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۽ توهان زمين ۾ اسان کي عاجز ڪندڙ ناهيو ۽ الله تعالی کان سواءِ توهان لاءِ ڪو به مددگار ۽ حمايتي ناهي وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۽ ان جي نشانين مان جبلن جيتريون ٻيڙيون آهن جيڪي سمنڊ ۾ هلن ٿيون إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ۽ جيڪڏهن هو چاهي ته هوا کي بند ڪري اهي سمنڊ جي مٿان بيهي رهن بيشڪ انهي ۾ هر گھڻي صبر ۽ شڪر ڪندڙن لاءِ نشانيون آهن او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير يا انن کي سندن بدعمالي سببا برباد ڪري ڇڏي ۽ گھڻو ڪجهه هو معاف ڪري ٿو ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص ۽ اهي ماڻهو يقين ڪن جيڪي اسان جي آيتن ۾ جھگڙو ڪن ٿا انن جي لاءِ حجن جي جاءِ ڪانهي فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون او جيڪو ڪجهه توهان کي مليو آهي اهو دنيا جي حياتي جو گذران آهي ۽ جيڪو ثواب الله تعالى وٽ آهي اهو بهتر ۽ هميشه رهڻ وارو آهي اهو انهن ماڻهن لاءِ جيڪي مؤمن آهن ۽ اهي پنهنجي رب تي توکل ڪن ٿا والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون ۽ اهي ماڻهو ڪبيرن گناهن ۽ بي حيائين کان پرهيز ڪن ٿا ۽ جڏهن کين ڪاوڙ اچي ٿي ته اهي بخش ڪن ٿا والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون اي جن مؤمنن پنهنجي رب جو حکم منيو ۽ نماز قائم ڪئي ۽ انهن جا ڪم پاڻ ۾ مشوري سان طئي ٿين ٿا ۽ جيڪو ڪجهه اسان انهن کي ڏنو آهي انهي مان خرچ ڪن ٿا والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون اهي ماڻهو جن کي جڏهن ڪنهن جي طرفان ظلم ۽ زيادتي پهچي ٿي ان جو مناسب بدلو وٺن ٿا وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ऐं बुराईअ जी सज़ा बुराई जेतिरी हुअणु घुरिजे। पोइ जंहिं माण्हू बख़्श कयो ऐं सुलह कयो पोइ उनजो अजुर अलाह ताला वटि आहे, बेशक उहो ज़ालिमनि सां मुहबत नथो करे। ऐं जेको ज़ुल्म थियण खां पोइ मुनासिब बदिलो वठे थो पोइ अहिड़नि माण्हुनि ते काब पकड़ न आहे। انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم। पकड़ त फ़क़ति उन्हनि माण्हुनि ते आहे जेके माण्हुनि सां ज़ुल्म कनि था ऐं ज़मीन में नाक बग़ावत कनि था, उन्हनि माण्हुनि लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे। وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ। ऐं जंहिं माण्हू सब्र कयो ऐं बख़्श कयो बेशक ईअं करणु वॾी हिमत ऐं जुरत जे कमनि मां आहे। وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ। ऐं जंहिंखे अलाह ताला गुमराह करे थो पोइ उन लाइ उन खां पोइ को बि मददगार न आहे, ऐं तव्हां ज़ालिमनि खे ॾिसंदा त जॾहिं उहे अज़ाब ॾिसंदा उहे पाण चवंदा छा वापसि मोटण लाइ रस्तो आहे। وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم। तव्हां उन्हनि खे ॾिसंदा जॾहिं उन्हनि खे जहनम जे साम्हूं आंदो वेंदो, उहे ज़िलत खां कंधु झुकाईंदड़ हूंदा ऐं पोशीदा निगाहुनि सां ॾिसंदा, ऐं उन वक़्तु मोमिन चवंदा बेशक नुक़सान वारा उहे माण्हू आहिनि जिन पंहिंजो पाण खे ऐं पंहिंजे पैरवी कंदड़नि खे क़यामत जे ॾींहुं नुक़सान में विधो। ख़बरदार, बेशक ज़ालिम अज़ाब में हमेशह रहंदड़ आहिनि। وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ। ऐं उन्हनि लाइ के बि मददगार न हूंदा जेके अलाह खां सवाइ उन्हनि जी मदद कनि, ऐं जंहिंखे अलाह ताला गुमराह करे थो उन लाइ का बि वाट न आहे। استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير। तव्हां पंहिंजे रब जो हुकुम मञो उन खां अॻु जो उहो ॾींहुं क़यामत जो अचे जो अल्लाह ताला खां सवाइ को उन खे मोटाए नथो सघे। उन ॾींहुं तव्हां खे का बि पनाह ऐं रोकजण जी जाइ न हूंदी। فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ। पोइ जेकॾहिं इहे इनकार कनि पोइ असां तव्हांखे उन्हनि ते मुहाफ़िज़ करे न मोकिलियो आहे, तव्हां ते तबलीग आहे यानी जेका तव्हां कई, ऐं बेशक असीं जंहिं वक़्तु इंसान खे असां वटां का रहमत अता करियूं था त उन ते ख़ुशि थिए थो, ऐं जेकॾहिं उन्हनि खे संदन बदामाली सबबु आहे का तकलीफ़ पहुचे थी पोइ बेशक इंसान यानी काफ़र वॾो नाशुकुर आहे। لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور। अलाह ताला लाइ आसमाननि ऐं ज़मीनुनि जी बादशाही आहे, जेको चाहे सो पैदा करे थो, जंहिंखे चाहे नियाणियूं अता करे ऐं जंहिंखे चाहे उनखे पुट अता करे औ युज़ौजुहुम ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ या किनखे पुट न्याणियूं अता करे जंहिंखे चाहे उनखे बे औलाद बनाए बेशक उहो घणो ॼाणंदड़ صاحب قدرت آهي وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم اي ڪي ماڻهو کي مناسب ناهي جو الله ان سان كلام ڪري مگر بذريعه وحي या परदे जे पोयां या कंहिं फ़रिश्ते खे मोकिले पोइ उहो उन जी इजाज़त सां जेको चाहे वही करे बेशक उहो बुलंद हिकमत वारो आहे وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم ऐं अहिड़ी तरह असां तव्हां ॾांहुं पंहिंजे हुकुम सां वही मोकिली वही नबूअत जे अचण खां अॻु में तव्हां पंहिंजे तखमीने सां न ॼाणंदा हुआ त किताब छा आहे ऐं ईमान छा आहे पर असां उनखे नूर बनायो जंहिंसां असीं पंहिंजे बाननि मां जंहिंखे चाहियूं हिदायत करियूं था ऐं बेशक रसूल अरबी ई صراط مستقيم جي هدايت ڏي ٿو صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور يعني الله تعالى جي رستي جي جن لاءِ هو سب ڪجهه آهي جيڪو آسمانن ۽ زمينن ۾ آهي خبردار الله تعالى دا سب ڪم موٽايا وڃن ٿا